Book 2 49 Sport en fitness. Sport en fitness. Sport jij? Sport jij? Ja, ik moet bewegen. Ja, ik moet bewegen. Ik ga naar een sportschool. Ik ga naar een sportschool. We spelen voetbal. We spelen voetbal. We zwemmen af en toe. We zwemmen af en toe. Of we fietsen. Of we fietsen. Er is een voetbalstadion in onze stad. Er is een voetbalstadion in onze stad. Er is ook een zwembad met sauna. Er is ook een zwembad met sauna. En een golfbaan. En een golfbaan. Wat is er op televisie? Wat is er op televisie? Er is momenteel een voetbalwedstrijd aan de gang. Er is momenteel een voetbalwedstrijd aan de gang. Het Duitse elftal speelt tegen het Engelse. Het Duitse elftal speelt tegen het Engelse. Wie is er aan het winnen? Wie is er aan het winnen? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Momenteel spelen ze gelijk. Momenteel spelen ze gelijk. De scheidsrechter komt uit België. De scheidsrechter komt uit België. Dit is een strafschop. Dit is een strafschop. Goal 1-0. Goal 1-0.